ñi ngi tollu woon ci nit ki xol bi dafa war a set, ndax ka ñuy tudde nit mooy borom xol bu set. Bu sa xol setul, sa digganteeg sa borom du jàpp. Ñu waxoon ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak ñett ginnaaw bi alquran wàccee yi mu def màkka yépp, booba mu ngi foot xol yi pour julli mën a ñëw nekk ci. Ñu wax ci xol lu bari nag, ndax xol mooy nit. Yàlla dafa wax ni xajul fenn fudul ci xolu doomu aadama. Bu ko fekkee keneen nag bàyyi ko fa, waaye bu ko fa keneen fekkee te mu tax mu toog. Ñu doon wax nag ci xàq yi nga xam ni moom la nit ki séq ak yàlla. Léegi nag ñu dina ñëw pour wan ñu ci li ñuy dundee ci sunu biir société bi ñuy dund. Kon nit ki am na digganteem ak waajuram xàqam yi, waajuru góor yi ak waajuru jigéen ki, digganteem ak jabaram, digganteem ak jëkkëram, diggante ku góor ki ak jabaram, ak diggante ku jigéen ki ak jëkkëram. Ñu ngi toll nag ci Sénégal wu wax ni nit ñi avancé nañu, yeewu nañu. Léegi déggal waajur sa xàq bi nga waajur yi nga ko yoree, muy bu góor bi ak bu jigéen bi. Bu góor, waajuru góor ñaata xàq nga ko ameel, waajuru jigéen ñaata xàq nga ko ameel. Dama xam ni nag xat na temps bi dootu ñu may ñu mën a développé liñ fi tudd yëpp. Mu'amalatu zawja, jëflante diggante jëkkër ak jabar. Waaye bokk yi lu tax ñuy takk jabar, lu tax ñuy takk jabar, lu tax ñuy takk jabar ak lu tax ñu bëgg jëkkër. Man day dama jaaxle nit ñoo xam ni la ngay laaj ñu ngi koy dund te mënuñu am réponse, man jaaxal na ma. Yaa ngi dund mbir ay at ba am ca doom, wala boog ba say doom am nga am cay sëp, te buñ la laajee lu tax ngay takk jabar, lu tax, ban cause boo tax ñuy takk jabar. Aaroo ci gën a aaroo ci gën a tuuti pour am doom moo ci gën tuuti, pour bañ a mooy yàlla moo ci gën tuuti, looloo ci gën a tuuti. Xool rek wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim jannati adnin yadkhulunaha. Waaw, di nga toll ci sëy boo gisee sa gorobu naralak nga tinu ko yàlla copp la, te gisuleen ci benn aaya buy wax ne sëriñ mën naa tinu, waaye jabar mën naa tinu. Bu ngeen demee ci suratu Raad yi wala Ibrahim di ngeen ko ca fekk lii ba leen wax. Waaw, di mu ko ca alladina sabaru ibtigaa ba mu dem ni jannati adnin yadkhulunaha wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, mu nga ca. Kon lan tax ñuy takk jabar? Am ngeen goro kuy seen goro? Ki leen may jabar du seen, ki la may jabar tëralu condition bay sa goro, tëralu condition yi. Kon kan moo tëral condition yi? Sëy yàllaay sa goro. Moo tax amul jotu fat bu fenn moo dóoree xam na, boo xasee xam na, boo saagaa xam na, boo defee luy ban xam na. Kële dañ ko dénk rek, waaye du sa goro ki nga xam ni xoola rek mun na sin waaxir bi xalaqa minha zawjahu batha minhuma rijala ka wanisa wattaqu llaha alladi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kaana alaykum. Yàlla du faddu diggante jëkkër ak jabar. Sew-sew yu bon yi fi am yépp yàllaa ngi taxaw, yàllaa ngi taxaw. Mu ne amaana nga bañ ko ba génn ko fekk xayru la ko asi an takrahu chaine wa huwa wa asi an tuhibu chaine wa huwa. Kon lu tax ngay takk jabar? Xam nga buñ doon firil xudda yi di ko firil ki bëgg jabar, di ko firil ki ñuy takk. Kon kenn du am problème, mais dañuy ñëw rek maye. Da nga naan bi fardillahi wa sunnati fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun jamaa allahu shamlahuma wa aqaba. Kon lu ci gor a doon, lu ci gor a doon, mais gor bi mooy yàlla. Yàlla bi nga xam ni du faddu, du yéeg, boo saagaa xam na, boo dóoree xam na, boo xasee xam na. Moo tax fasena la door gu dem te xolal fa imsakun bi aw tasrihun bi jabar boko wacce jëngal ko yu bes bayiko mu fu dem mu soor defaru ba jek bu demé ñu mëng ko takkat waye door ko mu tak ga yak ba dax ko takku deful dara dem ak ñaawayam ku fay jël wata fa imsakun tey ko ci ñek wala nga libéré ko lu gën nang ko jëlé won delo ko wani yalla ko jéxal jéxna ku ko bëgg tak tak ko waye boko bayé door ko toroxal ko mu dem ñew ci yow laaj la lutax nga bayé ko nga wax mbonam ak yépp ben mak dafa wacc soxnam ñu ne ko lutax nga wacc soxna ci mu ne ndap la won yuma yalla lek lek na ba paré ubat na ko bu bëggé demal lo ci gis mom la lo ci gisul xam say bok am nañu hak ci yow say xarit am nañu hak ci yow say dekkendo am nañu hak ci yow imam yakana dekk afaw mu na dekkal dina fa hadi yakana dekk nga bal ma ndax yaak sa soxna yene dekk ndax yaak sa soxna yene dekk xam nga dekkendo yalla ci jitu yalla mo dekk ci sa xol tok fa nak tere nak lu bon bo day yekal kon kan ngay ñëk yekal yalla nga yekal waaw bo yekale yalla lu bon ci sa xol mu genn abal la bu la abalé nga dess ak sa bop ak malaika yi bind bo genné ci biti dab sa mbokum julit diko joxagn serigne mansour sey Allah na du mom da fay net li xajawul ak yalla xajawul ak bopam kon mu ngi wer bopam bu ko tontu mbali fu mu dekk dañ ko fa yebbu fa muy xey di genné la dekk ngi dundu japp ni dundu diine lañuy dundu waye julli julli du diine julle mujju ci diine julli mo mujju ci diine ñu ngi len rafetal suñu bokk kenn ku nekk xam lo yoree sa mbokk ci haq yalla neena mën na jéggelé man sama haq waye sa haq bokk ngay sét bu doon yalla kenn du dem safara waye ñi nga dekkal te yoree len haq haq bi imam bi nekk fi ñu amé ko haq du ñun ñoko jox haq bi yalla ko ko jox boko ko xagne kan nga moy ben ba pare togn ngako ñu yara ñaari haq la ci haq yalla haq iliman iliman joxul bopam haq bi yalla ko ko jox ba pare ni la joxal nako iliman nga lank togn iliman ñun dañuy wax naan ay julit lañu waye suñu julit teug la senegal kenn dug leen gëna bëgg diine mais janguñu ko vraiment deug la dañ ko jangul te diine yamul ci lakhdar yu tarjuman ba mo lay jangal luy diine mais la ci dess noy jappé noy sango noy julle ba ci julli sax xam nga ñun ngen dal ma ndax gisuma ñepp di julli waye julli jafé na julli fi gën jafé xam nga dañ wax ni ku yembul fi nga yobbu ku yembul fi nga yobbu fan lu tax fan fessul batay nit ñaan ci bir jakk yi waye xel yaangi ci soxla yi ben julli matul nit ñaangi ci bir jakk yi fess dal waye xol yaangi dakante ci soxla yi paré yakam ci rendez-vous bi gis nga ñu continuer ba ag ci xam nga fu ñu arrêté rek ñu arrêté fa fu ñu wax ñu arrêté fa rek ñu arrêté fa bi l'islam bi nga xamé ni mu ngi Sénégal bobu mak ni kenn ku nekk xam na sa haqu morom da ngay jël xey kañ taw diko ko joxe kenn ku nekk jox sa morom haqam ñooñu nak ñooñu meññi waye lolu ñu di wax na état civil dikki na ba yaq lu bari bo xamé ni sa ñato do sa dom boko doore bu la porter pelen nga faran ci kasso mo mu faran ci kër gi lek sa dépense hein état civil mu ngi fi gañ dafa fi segul rek waye ñu koy doxal bo sa dom juumon ba dem police tay porter le pelen ci jël ci la ki jangale sa ñato la jubanti du maître bi du jangale katu alquran bi ñu dom ji mel ci classe bi rek baxna maître bi dik legi ñu ko neex lay jangale ay yenen xalat lay indi def ko ci bop xalé yi ole bu joxale son robo dana yek robo du yek dañ koy contacter ak muy dem bañu contacter ndax nit yi legi ñu ngi yek amnañu yek dekk sa mbokk ta luñ la wax ñu yeguma ko won ci mom ta nga war ko yek l'islam ni nang ko yek do dundé ak nit yek ko boko yek ben yoon legi nak bo def set digënté wajiri doxul digënté mbokk gi doxul l'islam bi limu laaj doxul yalla am haqq bëgg ñu jox ko doxul sa wajur am haqq bëgg nga jox ko doxul sa jabar am haqq matelo cyan ya la nga diggé won ak mom dara matu ci say jëkkeer am haqq dootu lekk sa togg jaamur lay lekk dootu sa sa potum jaamur lay sot doot say doom nga amel len haqq di sa nawlé te doko defal dara doko xamal dara bu liggé jotté ci kër gi nga téy ko ba paré ci mom boyal ko comme ni ngay boyalé fas wi muy dem taxawalu ci mbéd mi rek xamoo sa doom ji jang ki koy jangal xamoo ki mu andal ci mbéd mi lu muy wursi ci kër gi bu paré ñu topi carré rek tuddi neraw bu ko Allah gën nga ko jogalat jang yi bakkañ lay xam am xam xam yi yépp muy ñu dab ci suñu njabot dab ñu ci suñu bop ta xamuñ ci dara sey dëkkëndo mom faalatuñ ko légui xam nga julit bi yalla permettre ko ya mom sa keur ya mom sa titre français nga yëkëti sa tabax te demo taggu ci sa dëkkëndo légui amatul légui da ngay ñëw rek tabax yëkëti ci kaw sa dëkk doge ak wan ak go xamni amul kubé te soxla nako sa njabot ak tim tabax kañ lay dem ci douce bi kañ lay sangu kañ lay défaro lu mu nekk ci biir kërëm nga xam ko di yëllu gu deg ba ci ben mak lo xamni demo na bu ne yalla wuyu waye la ko yaax daf dañ yëllu ay dëkkëndo bi mu dée bañu sul ko ben way gis ko niko way luy takkal sa bopp mu ne man dama na yëllu sama dëkkëndo te kuma ñaanalam yalla nang da dañ yëllu ay dëkkëndo métier ak liggéey ben bu ci nekk dafa am haq liggéey bi dafa am haq métier am haq kenn liggéeyatul ci yoon ku am soxla dem day ray nit sama dama am bokk mu dée pour baña perte bis bi nga xamni ya ngay joge ci isin ba xaliss ba rek nga baña perte te sa jëfi bopp tax ngay dem liggéey bi na signé won pour ni di ko liggéey nga tagge ci sa mbokk dem ñu paint la nga dem ci biir ni man kat sama mbokk dafa dé ñu la kon may na nga permission tay nga dem wañi ko bu wéggay nga fay bis baba te ci sa soxla bopp nga dem ñu yépp nak mu ngi ci julli japp nak kon ñu julli ci dama xamul lañ fi arrêté ni wala wal muta'awinat 'ala al birr wa taqwa bu sarat serigne moulay si di gërëm daayira ahlu cheikh ahmed tidiane bu suñu ñom papa momadou ndoy bobu di gërëm daayira sopay mohammed bu gëdé way di gërëm daayira asiratul muhammadiya bu aéroport bu samat serigne alhaji malik si mawdo di gërëm daïratul mustarshidin wal mustarshidat bu samak khalif général de tidiane cheikh seydou mohamadou mansour bu cité 2 ak daïratul mustarshidin wal mustarshidat bu cheikh seydou mohamadou mansour